من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والوالدين الذين والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال. مكة مكرمة کی مسلمانان فابتدائی حالات کی حالتی اسے دل آو کفار و مشرکین و پاغی باندی ظلمون کول زیادے بے ورسر کاو نو داغی دعا گانی ذکر کی گی دلتا او عام خلق تا اعلان کئی چتا سوری دا اللہ پلار کی جہاد نہ کوئی پا دنیای کارونو کی تاسو سمر جنگو نہ کوئی پا زمکا بریدونو باندی سمر جگڑی کوئی دا خبر آبائی زوے بائی پا لین دین کی زان وجنی خدا اللہ پلار کی جہاد تا تیار نہیں سشوی دی تاسولا. اللہ فرمائے وما لکم لا تقاتلون سدی تاسو لرا چی تاسو جنگ کوئی فی سبیل اللہ فلا رد اللہ تعالی کی والمستضعفین اور کمزورنا من الرجال دسرونا او بڑاگان پکورنو کی ناس دی آغا ناستی تاسو داغی مدد ولن کوئی والنساء او داغا بڑیگانو زنانونا یا دمازورو زنانونا والولدان الذین او اوالکان آکسان یقولونا تداس بیویل ربنا اے زمونگ ربا. روایت کی رضی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا فرمائی چه زو زما مور زپا لکانو کیو ما مور می پا بڑیگانو کیو نو ذکر کئی والولدان اللذینا دا لکانو آکسانو نام چه ما شمانو یقولونا داسی دعاگانی بے کولی ربنا اے زمونگ ربا اخرجنا او باسی مولرا من هذه القریتی دا دی کلینا الظالمی اہلوها چی ظالمان دی اعوسی دن کی دا دی ابو لحب دل اسیگی اغابو جیحل پکی دے امیہ بن حلب دے پکی غڑ غڑ کفار دی ظلمونک یا اللہ اللہ من چی تنگ را غلی واللہ منگستانا دعا گانی وارو چی اللہ زمونگ امدادو کی اللہ منگا ددی کلی نو باسی ددی مکی مکرمینا خلق ظالمان دے نبی علیہ السلام واللہ اجازت نورکاو وجعلنا او غرد زمون د پارا ملذن قد خپل طرفنا یا الله ولی دوست وجعلنا او غرد زمون د پارا ملذن قد خپل طرفنا نصيرا سوکین دادی الله زمون امداد وک خلق ظالمان دی خلق ظالمان دی ظلم دمرا تر سے دلے دے چی مونگا دیر تنگ شویو دعا گانی وارو حجرت تا تیاریو خطرہ تا حکم وکام بیا فرمی اللذین آمنو یقاتلون فی سبیل اللہ رست با واقی راشی ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ آغا پا جرابان دی جاری اغا بچے تے ہم لارا اغا خاون تے ہم لارا ابو سلمہ او اغین نورک ورلا استطیعون حیلتا ولا یحددون سبیلا اغوی اللہ اللہ نراتا ندا معلوم نتاقت لرما دا سفر کولو نراتا لارا معلوم دا چی پکم باندی لارشم دیر سختی برداشت کری دی دل توستی زیور کئی مومنانو مسلمانانو تا جی تاسو باندی سشوی دی تاسو ولد اللہ فلا رکی جہاد نکوئی ربط ما سبق سر دادے تی سامان جہاد سر زان لیس کا غزان سر واقلا ز جہاد تا اوزا کا ڈلی ڈلی او کپا جمع سر اوزی خو جہاد تا اوزا کور کی مکینا داسی افراد تیار کئی داسی کسان تیار کئی چراغی دنیا سر مین نئی و آخرت سر آغی مین والائی مال او جان قربان وئی او مقصد دا جہاد دشے دے جاغا الہ دا کلمت اللہ دا پارا چی دا اللہ کلمہ پا دنیا کی خورشی او مدد دا زعفاو آغا مقصد دے دا جہادو نو تاسو جہاد ولی نکوی چی کورونو کیا کمزوری بڑاگان بڑایگانی پرتیری دعاگانی کئی پریادونا کئی باغی باندی ظلمونا کی دا کفارو دا طرفنا ظلم ستم دے تاسو باندی سشوی دی تا دیزین وست ترغیب ایدل جہاد تیزی ورکی مسلمانانو تا چی تاسو جہاد وکی دا اولیاء الشیطان سرا فرمی اللذین آمنو یقاتلون فی سبیل اللہ آکسان چا ایمان دار دی آکسان چا ایمان والا دی یقاتلون نو دی جنگ کی فی سبیل اللہ فلا رد اللہ تلاکی والذین آکسان کفرو چی کافران دی یقاتلون اغی جنگ کی فی سبیل الطاغوت فلا رد شیطان کی فقاتلو اولیاء الشیطان تاسو جنگ وکئی دا دوستانو دا شیطان سرا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اغلی کیو کتاب کی ویلا تخشا من قید العدو ومکرهم فاللہ ناصر عبده بی امانی ویتاسو دا دشمن دا پریب نمیرے گا دا دشمن دا تدبیر نمیرے گا اللہ دی ناصر او مولا دے او دغا تاسو مسلمانانو دلی دا پارا پا جنود اتباع الرسول ملائکن وجنودهم فعساكر الشيطان. وای اے مسلمانانو د دغه اولیاء او شیطان د دیو مرګري هغه خو شیطانان دي دا غي لخر شیطانان دي او ستاسو مددگار ملایکی الله را لېږلي دي نو ولې بیا تاسو د جنگ نه ریږئ. بیا فرمای ان کید الشیطان کان ضعیفا بشکا چل شیطان او دیر کمزور دے د شیطان غم کر کمزور دے مری گد دینا کدا کفار ډیر بمان تیار کی ډیر جازونه تیار کی او تزان پالا باندې وسپارا قانون قران او سنت اٹینکا پاگی باندی عمل شانو داد دا اللہ پا مقابل کی ہی سوم ندی دا دا شیطان دوستان دیو دا شیطان دوستان آغا ضعیفا آغا کمزوری دی حکتا تا نقصان در رسینو دا من اندی انفسی کم ستا دقل لاسا ستا پا مالو کی با کمیرا غلی دی وجن تا تا بدر رسی. دلتا وسی او سوال پیدا کی گی سوال دارے چی دلتا اللہ رب العزت فرمائی چی ان قید الشیطان کان ضعیبا بے شک اگر مکر دا شیطان اگر دیر کمزور دے. فسور یوسف کی آیت نمبر 28 کی دولت سمت پارا کی اللہ رب العزت آلتی ذکر کئی عزیز مصر داغی بی بی زلیخا او یوسف علیہ السلام و سلام 28 نمبر آیات کی ذکر کئی فلما را قمیصو وی هر کلا چی داغیا قمیص ولدیشو سڑی رو تو درنگل ورطوی وی دا گنا چا تا دا پیسلتا وکا ورطا وی جکل دا دا دا لمن دا شا طرف ناش لی دلی وا نو دا بیا رشکنه ده او دا جنی در ہو جن دام خو جکل دا غی معلومات وشنو لمن دا شا طرف ناش رشی وا قد من دوبرن قال انہو من قید کن نعظیم عزیز مصر اغوی وی دا خزو دا چلنا دا دیر لی دی دیر اچد دی وی دا خزو دا تدبیرونا دیر زیاد اچد دی نو دلتا کلام دا اللہ تعالی دے او پسور یوسف کی کلام دا عبداللہ دے علتی بند دا اللہ دا خبر کئی او دلتا کلام دا اللہ فقفل دے نو اللہ وی شیطان چی کم دے نو داغی آغا پریب ورے دیر کمزور دے خوازیزی مصر آغا بادشاہ دے و اکثر دا بادشاہان دا غٹان خلق دا خزونا دیر یریگی نو آغا ویچی دا خزو دا پریب خو دیر زیاد لی دے نو آغا دا بند پا مقابلہ کیو نو بند مقابلہ کی خزق ورے دیر مکر دا دیر مکرنا کدام نو دی وجنا التی ویچی ان قید کن عظیم و اے خزو ساسو مکر دیر اچد دے دلتا و ان قید الشیطان کان ضعیفا و اے قید دا شیطان و کمزور دے قید الشیطان پا مقابل دا قید الرحمن کی ضعیف دے او قید النساء پا مقابل دا قید الرجال کی عظیم دے مخی علم ترائیتا نگوری للذین آکسانو تا زجر منافقینو تا دے قیل لهم چی اویل شودیو تا کفو ایدیکم چی بنکی اخفل لا سنام دلتا اللہ رب العزت ذکر قی مسلمانانو توی چی جلتی مکوی تیزی مکوی اول مشقی جہاد وکی بیاوزی اولا اکسرسائی ٹریننگ حاصل کا بیاروست جہاد توزام یعنی اقیم الصلاح اغا بدنی مشق وکا وات الزکا مالی مشق وکا بخیل کنجوسی نورے پدی کارنکی جہاد کی گورے مال لگا والغاڑی دلتا تغریب لنشی ورکولے فقیر لنشی ورکولے زان دو لگی نو وجنی اغا یوم استوڑ بی دراغستی دی یا دا بیسی مال تپروتی نو تب جیحات زوکی دا غٹ قربانی غواری اول پا زان باندی ولگوا بیا پا بچو باندی ولگوا بیا غریب مدارسو تا ورکا بیا با جیحات لستا دا پارت لنڈی رمزا کئی کچری تا پا پیسا پسی زان وجنی نو گره تا جیحات بیا دمرا پیدا نکئی نو اول ریننگ حاصل کا بیا جیحات توزانو برمی علم تر آیتا نگورین اللذین آغا کسانو تا مکم کرم کی چا کم حلقو اول زمان کی دا نبی علیہ السلام تیویل پا مومن دی ظلم کی گی مومن تی جازت راکا چلال شووی کلچ بیا مدینی منوری تلال نو آلت جیحات مقرر شو بیایدا سی خبری کونی چی لولا اخرت نام ولی منگا پا دی جیحات کی اللہ وجنی کلک جروس تکری اقبل ٹیم تنو خبری ولی دی دا جیحات پا منگا پرس کچ اقبلی نیٹی تن رسونن دا خبر غلط دا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہو اغا بدن طول سره سره شو اخو اخیر بخپل بستر باندی تیغا روح برواز لکو نو برمی علم ترائیتا نگوری الالذین آکسانو تام قیل لهم چوین شو آغیتا کفو ایدیکم تاسو بنک اخبال لازونا واقیم الصلاة بنک اخبال لازونا دا جنگنا بدی وقی ور جنگ ونکی واقیم الصلاة پابندی وکی دا عبادت بدنی لزور ورکاوات الزکا عبادت مالی لزور ورکام یا پابندی دا منز کوام پابندی دا مال ورکولو دا اللہ فلار کی کوا فلما نو حر کلاچ مدینه منور تلال کتبا مقرر کرشو پرس کرشو علیه ملقی تالو فدیو باندی جنگ اذا فریقم منهم نو پدا وکی وڈل ود دیونا یخشون الناسا چی اریدل خلقنا و منافقین دی یریدل سزاگانو دا خلقنا که خشیت اللہ عبداللہ ابن عبی ابن سلولا و منافقم ہو نو یریدل خلقنا که خشیت اللہ پشاند یریدلو دا سزا دا اللہ تلانا و شد خشیہ اے اکثر خشیہ دیر زیاد پیریدلو سرا وقالو دائیویل ربنا اے زمنگ ربا لما کتبت علینا القتال ولتا پمبالی فرس کو جنگ لولا اخرتنا الى اجل قریب ولدن رستکول وغنیتی نزدیتا جل قریب قبل الموت مخی اغمر دی ولی زمونگرا وستو لگنیتا بدیرالا رستکلیوی قل ورطو ادری جواب ندی متا الدنیا قلیل دا دنیا دا سکا خودیر معمولی دا کتا دیرم پاتشی پا دنیا کی کزر کالا دیو مرشی کلزر کالا و بیا بہند دی دنیا نرسخت دلی وغا دیر لگنا والآخرت خیر الآخرت دیر ورد لمن دا غچا دفارا اتقا چی زان بچ کو دا منحیاتنا زان بچ کو دا نواہیونا زان بچ کو دا گناہوننا درم نمبر ولا تظلمون فتیلا فتا سب الظلم نشکی دے پا مقدار دا تار دا کجوری دا کجوری پا غزلی کی دی کما غنرے تاری آغی پا مقدار باندی با پتا باندی ظلم نکیگی یادا مانا وکا وقالو ربنا لما کتبت علینا القتال علامان سفی رحمه اللہ تعالی اگر ذکر کئی وید دین عام مسلمانان مراد دی اعتراض دلتا نشتے دیو چی دا تپوس کاو دا جہاد مقصد تپوسے کاو چی اللہ تعالی ولی پا مونگا تا جہاد فرض کو یعنی دا جہاد سا مقصد دے دا جہاد مقصد را تا وقایا چی مخی مونگا مرکی گونو که پا دی جهاد سا مقصدی سا حکمت پا کیا غم تکارکا دقا مطلبه پویدن ار جهاد پا مقصد باندی آویات منافقین مرادی بیا وما لكم سرت سلرا لا تقاتلون في سبيل الله تتاسو نجنگی گئی فلا رد اللہ تلاکی والمستضعفین او کمزوری من الرجال دسرونا والنساء دخزنا والولدان دما شماننا الذین دا کمزوری خلق یقولونا غدا سوی ربنا ایز منگربا اخرجنا منگو باسی من آزیه القریت دلیکلنا الظالمی اهلها ظالمان دے اهل دے وجعلنا وغز زمون دفارا من لدنک دقل طرفنا وليا سوک معاون سوک دوست وجعلنا وغز زمون دفارا من لدنک دقل طرفنا نسیرا سوک امدادی الذین آکسان آمنو چیمان روڑن یقاتلون فی سبیل اللہ جغب جن کی فلارد اللہ تلاکی والذین کفروا زیاد کسان مجاہدین داسی جغد ریاد پار جن کی آغا اوہود پا غزا کی غالباً یو سرے دے جنگی گی او داسی کفار وجنی حلق و تحیران دے نبی علیہ السلام آواز یو صحابی تاوکو چی دا سرے دے کم دے دا منافق دے او دا با دا دنیا نتیزی نو دا با منافق مر کی گی احیران دے چی زد دے مجاہد دے جذبیت بورا ما دا کفار سنگ وجنی او دا اللہ حبیب دا سی وی اللہ حبیب پا خبر اکی ہم در اونشتا وی زخمی شو یہ نتی بیدلا دیر تکلیف ورتا وی زور تقوات ولالو مات تماشک ولا چی دا سقیتا دا نبی علیہ السلام ولی دا تدا سی وی وی دیر تکلیف ورتا خیر اکی خودکشی وکلا غا چوری راواغستا غش راواغستو نیغی ودراو او دا خیط اکی ورکی خودا پولی دا پولی دان نویستو آغی نیستا روخ تی لارو خودکشی اخیر اکی وکلا او ایما اومن لنبی علیہ السلام بلکل صحیح و سچ و حق وینا که ولا چی دا سره در یاد پار جنگی دا منافقت و بدکی نو برمی علم ترایتا نگوری فقاتل و اولیاء الذين كسانا منو تيمان روڑے دے يقاتلون في سبيل الله جغ جن کے پلار اللہ تعالی کی والذین کفروا کسان چی کافران دی يقاتلون غیب جن کے في سبيل الطاغوت پلار دے شیطان کی فقاتلوا اولیاء الشیطان نو تاسو جنگ وکی دا مرگو دا شیطان سرا ان کئی دا شیطان کان ضعیفا.